पपीता पके पेड़ को पकड़े पिंकू पिंकू पकड़े पका पपीता बोलो पके पेड़ पर पका पपीता पकड़ा पिंकी पति का कपड़ा कपड़ा